You're flipping through the checks and rags, it appears. There ain't no time to waste, you're getting on in years. You can keep your camera, if it just never eat again. It's a means to a terrible end. Even if your plan is successful, have you really got room in your life? Yeah, and it's a bland kind of torture. Piosenka, sztuka w naszej piosence dnia. Ot, właśnie, taka sztuka z otwierającego nowe wydawnictwo The Shins. Mam nadzieję, że Państwu się podoba. Dziś wielokrotnie, oczywiście jak zwykle, po piosenkę dnia będziemy sięgać, która to automatycznie piosenka ląduje w zestawie do głosowania na listę przebojów trójki. Bardzo gorąco polecamy i zachęcamy. Gdyby komuś z Państwu podobało się to nagranie, to również po 8.30 w porannej audycji będzie się pojawiać, ale także do południa po 11. Polecamy i zachęcamy. Drugi single, Name for You. Mam nadzieję, że fantastycznie zabrzmi także w ciągu dnia. Już po wschodzie słońca. 8:04 to teraz. Niegorzkiego, coś już we mnie wspiera. Trochę zapalony pan Paweł dziś, ale to nawiązanie pierwszej porannej korespondencji dziś mailowo do naszej piosenki dnia. Nasz słuchacz bardzo się cieszy, bo jest miłośnikiem Jamesa Mercera i spółki. No i to zapowiedź, bo nasz słuchacz nie dosłyszał, cóż to takiego ważnego dziś, no piosenka dnia właśnie z udziałem The Shins. I zapowiedź ich piątego albumu, a ci prawdziwi amerykańscy rockmeni z nową płytą, z piątą studyjną płytą pojawią się już 10 marca. Zapowiedź tego wydawnictwa dziś wielokrotnie w naszej piosence dnia. Ukłony dla wszystkich fanów grupy i zachęta do tego, po pierwsze, by głosować na nich na liście, zachęcać pozostałych, no i przede wszystkim być z nami dziś wielokrotnie, słuchając i ciesząc się tą nową płytą, która już, jak wcześniej wspomniałem, na początku marca. Ta płyta zawiera 11 utworów, a w sumie nie za długie, bo 3,5 minutki najdłuższa, niecałe 5. W sumie 41 minut i 44 sekundy. Bardzo przyjemnego grania. To tyle o piosence dnia w spalonym. Ukłony dla tych wszystkich, którzy to korespondują, ale jeszcze przed znakiem sygnału, więc się nie liczy. Znaczy, liczy się, ale w naszych trzech szybkich tak nie za zbytnio. A zatem budzik @polskieradio.pl. Telefonicznie 2 2 7 3, wcześniej mailowo, no i jeszcze smsowo 71335. To chyba już powinienem podać znak sygnał. Ależ napięcie, 13,5 minuty po godzinie 4. No to z zaskoczenia będzie. Trzy szybkie ciach-ciach. Słyszę, że i pan Jacek jest z nami telefonicznie, ale dziś pan Janek jako pierwszy z Pętelki Łódź Grudziądz. Na tym, że wahadle sucho i minus 8, ale mgły w okolicach Grudziądza. Zatem jak zwykle prosimy o szczególną ostrożność. Dziś pan Janek z nie tak wielkiej ciężarówki jako pierwszy telefonicznie. Brawo, Jaściu. Mailowo dziś widzę sygnały pana Andrzeja, pana Michała, pana Marka i pana Piotra, a dziś jako pierwszy pan Marcin z Krosna, gdzie minus 12. Pozdrowienia z drogi do stolicy. To pan Marcin dziś jako pierwszy mailowo. Jeszcze SMS-owo widzę i sygnał od pana Jacka, widzę od pana Wojtka, ale dziś jako i od pana Wiktora, ale dziś jako pierwszy pan Grzegorz. Dawno nie pisał, ale cały czas na słuchu. Dziś pozdrowienia z dużej pętli Stary Sącz, Katowice Bielsko-Biała, Stary Sącz. Minus 12,5. To na razie maksymalnie minimalna temperatura w Lubniu i dlatego przesyłam tylko ciepłe pozdrowienia. To od pana Grzegorza. Jak pięknie dziś. Pierwszy sygnał SMS-owy. Bardzo się cieszę, że się udało. Jak tylko wspomniałem o pozostałych korespondentach, oczywiście za chwilkę po te sygnały mailowe, telefoniczne i SMS-owe za chwilkę sięgniemy. 18 minut po godzinie 4:00 to teraz... Bossa nowa z Augustowa, a za chwilkę zaczniemy nowy dzień. Czy to wiatr, co z puszczy ciemnej tajemnice wykradł cenne? Czy z nadnecka szum szuwarów? Skąd w tej ciszy tyle gwaru? Skąd w tym gwarze tyle ciszy? Kto mi powie, co tak szumi w mojej głowie? Szumi pani w głowie? W Augustowie. A, w Augustowie. Bossa nowa z Augustowa, dniem i nocą i od nowa trwa rozmowa zagadkowa. Jest sosnowa, szuwarowa, miodokwiatowa jest. Do Wenecji więc północy płyń i niech w głowie też zaszumi ci dniem i nocą i od nowa, bossa nowa z Augustowa, z Augustowa bossa nowa. Orlik tączy, trzmielo jada, sprawka, że w krąg wszystko gada. Czy to piszmak, łoś czy jeleń? Pytań rodzi się tak wiele. Wiele pytań, odpowiedzi, co dzień nowe. Co tak śpiewa w mojej głowie, w Augustowie? Bossa nowa z Augustowa, nie minucą i od nowa trwa rozmowa zagadkowa. Słuchaj jej, jest sosnowa, szuwarowa i wobrowo-borsukowa jest. Do Wenecji więc północy płyń i niech w głowie też zaszumi ci dniem i nocą i od nowa, bossa nowa z Augustowa. Znał tę bossę Zygmunt August, król, co imię swe dał miastu. Dziś na rynku w Augustowie z króla łaski usiądź sobie. Posiedź, rozważ, zawrót głowy z Augustowa bossa nowy. W gruncie rzeczy sprawa gustu, lecz Augustu. Aha, Augustu. Bossa nowa z Augustowa, dniem i nocą i od nowa trwa rozmowa zagadkowa. Słuchaj jej, jest sosnowa, drogą dolowa jest. Do Wenecji więc północy płyn. I niech w głowie też zaszumi ci dniem i nocą i od nowa, bossa nowa za Augustowa, za Augustowa, bossa nowa. Za Augustowa, bossa nowa, bossa nowa, za Augustowa, bossa nowa, za Augustowa, bossa nowa. No, ciekawe, co się jutro wydarzy. Nie mówiłem o tym państwu, ale przygotowując wczorajszą audycję, zamiast poniedziałek napisałem piątek. Na szczęście jakoś tam trzeźwy umysł przeczytał jednak poniedziałek, a nie piątek. A przygotowując dzisiejszą, napisałem sobie worek zamiast wtorek. No niech i tak będzie, zatem ciekaw jestem, cóż się wydarzy jutro. Nic tak jak dziś, takie święto, ach, takie święto w kalendarzu świąt osobliwych. Myślę, że nas wszystkich, no ale o tym jeszcze będzie czas wspomnieć. Imieniny dziś Antoniego, Jana, Mariana i Sebastiana. Proszę przyjąć te najlepsze życzenia imieninowe. Słońce potrwa już ponad 8 godzin, tak, 8 godzin i 20 minut, a to oznacza, że dzień dłuższy, już zaokrąglając, dłuższy od najkrótszego ponad pół godziny. Słońce obudzi się przed godziną 8, zajdzie jeszcze przed 16, no ale jak wiemy, to już właściwie ostatnie podrygi tych krótkich dni, tak sobie przynajmniej to dopowiadamy, by było coraz bardziej optymistycznie. 17 dzień stycznia, jako słowo się rzekło, worek przed nami. Dzień dobry państwu. Go, go, go, nisio. Czy kto widział, jak biegnie kuliczek ulicą? Czy to widział kto? To widział, czy to widział kto? W naszym mieście szukali kuliczka ze świcą, aż dopadli go. Ale nie płaczmy, bo, ale nie płaczmy, bo nie o to chodzi, by złowić króliczka, ale wygonić go, ale wygonić go, ale wygonić go, wygonić go. Czy kto widział, jak dobrze tej małej w czerwonym? Czy to widział kto? To widział, czy to widział kto? Kto nie widział, niech w oknie podniesie zasłony, a zobaczy ją, zobaczy, a zobaczy ją. Ho, ho, ho, ho, ho, ho. Zniknie za rogiem czerwona spódniczka, ale nie płaczmy, bo, ale nie płaczmy, bo nie o to chodzi, by złowić króliczka, ale wygonić go, ale wygonić go, ale wygonić go, go. Czy wędrował kto drogą, co słońce odchodzi? Czy wędrował kto? Wędrował, czy wędrował kto? Kto ciekawy, zapraszam do starej mej łodzi. A zobaczy to, zobaczy, a zobaczy to. Ho, ho, ho, ho, ho, ho. Zniknie za wodą twarz fantastyczna, ale nie patrzmy, bo, ale nie patrzmy, bo nie o to chodzi, by złowić króliczka, ale wygonić go, ale wygonić go, ale wygonić go, dogonić go. Czy kto widział, jak biegnie króliczek ulicą? No to gonimy ten dzień i święto nas wszystkich. Państwo ciekawi, cóż to takiego. Poranna korespondencja także w tej sprawie. Gdyby mieli państwo ochotę zajrzeć także i do kalendarza świąt osobliwych, tu i tam, no, zazwyczaj to pewnie posiłkując się wiadomościami z sieci, to zachęcam. Może jeszcze jakieś inne święto nas wszystkich dziś znajdziemy wspólnie. Teraz znajdujemy wybrane wydarzenia z historii. Przypominamy sobie niektóre wybrane, te z 17 stycznia oczywiście, te sprzed laty, jak i te bliskie nam sercu, które to przeżywaliśmy nie tak dawno. A zaczniemy od roku, a to może jeszcze O właśnie, powtórka naszej taśmy i cóż to drzewiej bywało. A zaczniemy od roku 1501. Wówczas to urodził się Leonard Fuchs, niemiecki lekarz, botanik, autor nowego zielnika, w którym to opisał wygląd i historię roślin oraz ich znaczenie w medycynie. I od jego nazwiska swoją nazwę oczywiście wzięła fuchsja, którą to odkrył. On to zmarł w 1566 roku. 183 lata temu urodził się August Wismann, niemiecki biolog, teoretyczny, profesor Uniwersytetu we Fryburgu. Wyprzedzając swoją epokę, zasugerował, że chromosomy są nośnikami informacji genetycznej. Opracował teorię ciągłości plazmy zarodkowej. Zmarł w 1914 roku. 83 lata temu urodził się Jerzy Turek, aktor teatralny i filmowy związany z warszawskimi teatrami, Syrena, Narodowym, z Rozmaitościami, z Kwadratem. Grał w wielu filmach, także serialach. Pamiętamy dużą popularność w ostatniej części jego kariery aktorskiej przyniosła rola listonosza w serialu Złotopolscy. Jerzy Turek zmarł w lutym 2010 roku. Jak ten czas pędzi, to już 7 lat od śmierci tego wybitnego artysty. No i jeszcze jedna data. Warszawski Teatr na Woli w 1976 roku zainaugurował swoją działalność. Wystawiono pierwszy Dzień Wolności Leona Kruczkowskiego. To było 41 lat temu. To kilka dat na teraz. Ciąg dalszy także kalendarza muzycznego. Już za niecałą godzinę. A za 3 minutki, no nawet niecałe, pan synoptyk i najświeższa prognoza na dziś. Pięknie zanosiło się na prawdziwą zimę z mroźnym, arktycznym powietrzem, z przymrozkami, z obfitymi opadami śniegu. No a tu pan synoptyk informuje, że napływać będzie chłodne powietrze polarnomorskie. Ej! Ferie, ferie, panie synoptyku, rozpoczęły się ferie zimowe, zimowe. No a dziś zimowe warunki w wielu miejscach, bo będzie pruszył śnieg, to prawda, ale możliwe także z samego rana, przede wszystkim mgły ograniczające widzialność do ledwie 200 metrów, a więc prosimy o szczególną ostrożność. Prócz śniegu i chmur możliwe także rozpogodzenie w województwach północnych oraz na Warmii, Mazurach i na Podkarpaciu. Tam możliwe większe przejaśnienia. Wiatr słaby, północny i północno-wschodni, ciśnienie rośnie i tak wysokie w południe w Warszawie wyniesie 1022 hektopaskale. No i temperatura teraz w większości regionów z prefiksem, jak słyszeliśmy, nawet dwucyfrowym w wielu miejscach, no a w dzień ledwie od minus 6 stopni na Podkarpaciu, na wschodzie i na północnym wschodzie około minus 4, w centralnej części kraju minus 2, najwyższa temperatura na zachodzie i północnym zachodzie do zera. Tyle między innymi na Pomorzu Zachodnim. Tyle od pana synoptyka o 4.30. A teraz uwaga, uwaga. Tak jest, alfabet i to muzyczny nawet. Proszę słuchać uważnie. Czy wstręt? Perwersyjnie obserwujesz mnie, spinasz włosy, marszczysz skroń. Tkwię w bezruchu, jak w karafce słoń. Cydr tu mieszał, płeć przeciwną kruszysz dziś na miał. Lewituje głośnik, drży. Znam ten uśmiech, lubię takie kry. No, bo zazwyczaj po pierwszej piosence, więc niektórzy z Państwa, tak nawiązując jeszcze do wczorajszego święta skarg i zażaleń, to pomyślałem sobie, że zapowiem jeszcze przed całym budzikowym alfabetem, cóż to, ach cóż. Trzy różne nagrania, różnych wykonawców. No, ja bym powiedział z różnych epok, choć w różnych wersjach, ale jednak coś te trzy różne nagrania łączy. No i Państwa zadaniem odszyfrować, cóż to takiego. 71335, skrzynka SMS-owa do Państwa dyspozycji. Zachęcam niezmiennie. To taka rozgrzewka szarych komórek. Tak budzik wczoraj myślał i w budzikowej łepetynie narodziło się od takie coś. Myślę, zestaw trzech nagrań, które w pewien sposób ze sobą korespondują, nie tylko za sprawą tego wspólnego mianownika, czynnika, którego to jeszcze nie znamy, a Państwa zadaniem jest odszyfrować. A zatem 71335 SMS-owo zachęcam i jeszcze raz powtórzę, jak mawiał klasyk, właściwie klasyczka, proszę słuchać uważnie, bo nie będę powtarzać. Tak, tak, drugie i trzecie nagranie w budzikowym alfabecie. Przyjemnego odsłuchiwania, doszukiwania się tego mianownika i oczywiście prawidłowych odpowiedzi Państwu życzymy. Za 22, piąta. W Bergeretta ballada canzona, bardzo rzadko jest mowa o wronach, a ja mam taki gust wypaczony, że lubię wrony. Los im dole zgotował nielekką, cienką gałąź i marne poletko, czarne toto i w ziemi się długie, a ja je lubię. Gdy na polu ze śniegiem wiatr wyje, żadna wrona przez chwilę nie kryje, że dlatego na zimę zostają, że zatruwają. Ale wrona, czy młoda, czy stara, się do tego dorabiać nie stara. Program trzeci. słońca, lubię deszczowe letnie ranki i lubię, kiedy mróz mnie kąsa. Lubię to, lubię to. Lubię pikniki na skraju drogi i lubię jadać w restauracjach. Ciszy uwielbiam słuchać w górach i lubię bywać w gwarnych miastach. Lubię to, lubię to. Bo ja lubię to, lubię, lubię to, ja lubię to. Ja lubię to, lubię, lubię to, ja lubię to, lubię, lubię to, lubię to. Uśmiechasz i lubię te, kiedy się dąsasz. Lubię, gdy mi się starasz pomóc i kiedy w nic mi się nie wtrącasz. Lubię to, lubię to. Lubię, gdy czule na mnie patrzysz i lubię, kiedy wzrok odwracasz. Lubię, gdy kochasz mnie bez granic i lubię, kiedy je wyznaczasz. Lubię to, lubię to. Rozmawiać o pogodzie i o globalnej sytuacji. Lubię też bywać nieomylny, choć wiem, że czasem nie mam racji. I lubię to, lubię to. Lubię mieć z rana umysł czysty, wieczorem mniejszą ostrość. Lubię wtedy rozsądek swój poddawać. Lubię najcięższej próbie. I lubię to, lubię to. Zwierzęta, rośliny, zwierzęta i rośliny to jedna z odpowiedzi. Zima, śnieg, miłość też walczymy. Tak, tak, miłość, prawidłowe odpowiedzi, bo zapomniałem też dodać, że wszystkie odpowiedzi są prawidłowe, ale szukamy tej najprawdziwszej z prawdziwych. Podpowiedzią też mogło być, no to taki zbieg akurat słowny, choć wiemy, że od innego określenia nazwa miejscowości pochodzi od pana Grzegorza, który zgłosił się jako pierwszy dziś mailowo w Lubniu. No właśnie, w Lubniu -12,5 to od pana Grzegorza maksymalnie minimalna temperatura, ale dziś najprawdziwsza z prawidłowych odpowiedzi w nawiązaniu do dzisiejszego alfabetu to lubienie. Chodzi o lubienie z dwoma znakami zapytania. No, pani Magdo, nie ma już tutaj żadnych wątpliwości. Rzeczywiście, dziś w budzikowym alfabecie prościusieńko, to tego też nie dodałem. No, muszę się przyłożyć do tych zachęt jednak SMS-owych w naszym alfabecie. Lubię takie gry, to Leski, lubię Wrony, Młynarski, Place Młynarski i przed chwileczką Indios Bravos i lubię to. Bardzo pięknie państwu dziękuję za udział, za uważne słuchanie, doszukiwanie się tych fantastycznych jakichś wspólnych cech łączących trzy różne nagrania. No i tak oto poranna korespondencja w sprawie alfabetu zamykamy do jutra, do zwykłej pory, a jako że minęła już 4:44, sięgamy po sygnały od państwa. Najpierw te krajowe. To za chwileczkę, bo przez te 3 minuty, nawet niecałe, Marcin Styczeń zagra i zaśpiewa się. Się nie patrzę w oczy, się innym na ręce patrzę, się tak uczyłem, się bardzo męczę, się nikim nie wyręczę. Bo się na swoje ręce uważnie patrzę, się siebie boję, do lustra prosto w oczy się zajrzeć poczę. Się nie dowierzam sobie nawet, że jestem, się podejrzliwie słucha. Bije serce niby moje, a może jest i podstawione w przeciwną stronę. W środku nocy się woła pomocy, zagląda się sobie w twarz. No jak się masz? No jak się masz? W środku nocy się woła pomocy, zagląda się sobie w twarz. No jak się masz? No jak się masz? Zagląda się sobie w twarz. No jak się masz? No jak się masz? Po środku nocy się woła pomocy. Zagląda się sobie w twarz. No jak się masz? No jak się masz? Po środku nocy się woła pomocy, zagląda się sobie w twarz. No jak się masz? No tak właśnie należałoby zapytać redaktorek poranny, zapytałby, no jak się masz? Pan Robert w drodze do pracy, bardzo gorąco pozdrawiamy i pytamy, no jak się masz? No właśnie, i pozostałych państwa także. Pan Marek w Wejherowie informuje, minus 8, nie pada, nie wieje, ale za to prawdziwa zima i jest pięknie. Pan Piotr z Radomia pozdrawia, nominalnie z Radomia, dziś z Warszawy, za oknem jeden prefiks i białe jest cały czas, a w małym okienku 36 na plusie, piękne słońce, piękny turniej, zaczęło się, będzie trochę mniej snu przez 2 tygodnie, oj pewnie, pewnie, słoneczne życzenia dla wszystkich, to od pana Piotra, jasne, że śledzimy także i te optymistyczne, słoneczne wieści. Pani Sonia wita po jednodniowej przerwie, no właśnie, tak wczoraj się zastanawiałem, martwiliśmy się, po jednodniowej przerwie, ale żeby nie było, słuchałam tylko z łóżka, bo leń ogarnął taki, że nie dało się napisać o Polskie. Teraz minus 4 za oknem, ale energii dzisiaj wyjątkowo dużo. I bardzo dobrze, i też tak pomyślałem sobie po wczorajszym, że może jednak troszeczkę więcej do tego piecyka dołożyć, do piecyka gitarowego, rzecz jasna, by budzić państwa może z troszkę większą energią, na pewno większym optymizmem. Tak czy inaczej już ten, wierzyć, nie wierzyć, Blue Monday mamy za sobą, oto także między innymi pan Krzysztof pyta, ale także pan Robert, czy celebrowany był ów Blue Monday właśnie w Trójcy. Chyba jednak z przymrużeniem oka do tego podchodziliśmy. Na Kaszubiech znowu napadało i przymarzło. Ach, taki do tego szybki gratis to pan Wincenty. Bardzo gorąco pozdrawiamy. I jak co dzień jesteśmy ciekawi, jak tam na Kaszubiech. Na dzień dobry także pan Karol Strzepnicy wita w pięknych okolicznościach. Śnieżna pierzynka pokryła wszystko. Śnieg skrzypi pod nogami. Podwórze już odśnieżone, więc jeszcze tylko dać kotom ciepłego mleka, sypnąć łopatę zboża dla dzikich ptaków. No i można jechać po oblodzonych drogach do pracy. Tak ponoć słyszałem, że koty nie piją mleka. Takie było ostatnie zastrzeżenie jedno. Na dzień dobry, także pan Mariusz jest z nami z pozdrowieniami dla wszystkich, którzy to właśnie podczas tej nocy, wczesnego ranka spędzają ten czas jeszcze w pracy dla wszystkich wcześnie rano. Bardzo dziękujemy również i odwzajemniamy tę poranną życzliwość. No i zostawiłem sobie na koniec życzliwy sygnał od pana Maćka w tej części porannej korespondencji krajowej, ale to jeszcze nie koniec. W Zawoi minus 4,7. Pochmurnie wokół śnieg. No i właśnie, uwaga najważniejsza. Pomiar pokrywy śniegu wykonany przez dużego psa. A szczegóły tego pomiaru podamy wkrótce. Czas. Jutro dla mnie to jest przyszłość, inna kreacja i twarz. Schną na szybie ślady łez, pora już dograć ten akt. Kto z nas kiedyś patrząc wstecz wspomni love story sprzed lat. Wspomni love story sprzed lat. Papierowy księżyc z nieba spadł, skończył się wideo, film. Może to był romans, może żart. Dziś nie obchodzi mnie to. Dziś już nie martwię się tym. Marzy mi się Yokohama, hotel z obłoków i szkła. Jak mam zmienić fałsz i banał życia, co byle jak trwa. Schnął na szybie ślady łez, ktoś z nas już musi na plus. Taki mały dramat, lecz wszystko w nim jasne jest już. Wszystko w nim jasne jest już. Papierowy księżyc z nieba spadł, skończył się wideo, film. Może to był romans, może żart. Dziś nie obchodzi mnie to. Dziś już nie martwię się tym. Papierowy księżyc z nieba spadł, umarł król, nie żyje król. Znów tak szybko sama gadę w świat, w którym nie liczy się nic. Prócz paru szaleń, chwili wzdór. Księżyc z nieba spadł, skończył się wideo, film. Może to był romans, może żart. Dziś nie obchodzi mnie to. Dziś już nie martwię się tym. Papierowy księżyc z nieba spadł, umarł król, nie żyje król. Znów tak szybko sama jadę w świat, w którym nie liczy się nic. Prócz paru szaleń i wzdór. A sygnały zagraniczne, między innymi od pani Ewy, pana Piotra z Za Wielkiej Wody. Pięknie, serdecznie dziękujemy za poniedziałkowe dla nas to już wtorkowe życzenia. Spokojnej nocy państwu życzymy i dobrego dnia, również dobrego wtorku. Pan Sebastian na nasłuchu, Fionia, bardzo się cieszymy, Dania też odsłuchiwana, pan Robert na Wyspach Brytyjskich. No, zima zimą, jesiennie bardziej. Bardzo dziękujemy w naszej zagranicznej skrzynce mailowej. Także informacje od pani Joli do końca roku, właściwie jeszcze przez przez pierwsze parę dni nowego to była Tybinga, a teraz już Dolny Śląsk, Leszno do Wrocławia, minus 5 i jedziemy. Bardzo się cieszę, pięknie dziękuję za sygnały zagraniczne. Ciąg dalszy również po godzinie 5, tych wieści od państwa, no i wieści pogodowe także i pomiar tego, co zaśnieżyło w Zawoi i okolicach, a pomiar właściwy dla pana Maćka. To i więcej po godzinie 5. Serdecznie zachęcam. 5 już za 3 minuty. No, z ogonem. Kocham cię, cudne uda ma, fioletowy szum, pęki, bzucu, kierki, o, całuj się, dwie godziny snu, zapieczony ból, och, zrób mi dzień tym. Snem się. Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodaj, dzień dobry.